کہ جس طرح سے زندگی نعمت ہے اسی طرح سے موت بھی نعمت ہے. بعض لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں اور بعض لوگ مر کے محبوب سے ملتے ہیں. گویا کہ موت ایک ریل کی طرح ہے کہ کسی کو محبوب تک پہنچاتی ہے تو کسی کو جیل تک پہنچاتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل ہی کو کیوں بنایا گیا یا کیوں کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ حضرت عزرائیل کو ہر بندے پر گرفت حاصل ہے لیکن انبیاء و مرسلین پر ملک الموت کو کوئی گرفت حاصل نہیں ہے. انبیاء و مرسلین نے اپنی جانیں صرف رب سے ملاقات کو پسند کرتے ہوئے ملک الموت کے حوالے کی ہیں. اور پھر حضور کریم علیہ السلام کی شان سے متعلق ایک بات پر میں نے اپنی گفتگو ختم کر دی تھی. آج پھر میں نے موت سے متعلق ہی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اور اس سے متعلق چند اور معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس پر اور زیادہ گفتگو یہ جو مزید گفتگو ہے یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارکہ کی آمد آمد ہے اور ہم نے اب تک جو زندگی گزاری جو 11 مہینے ہم نے گزارے وہ جس طرح سے گزارے ہم سب کو معلوم ہے لیکن اب ہمیں سیریس ہونا پڑے گا اور اس ماہ رمضان کو ہم نے بالکل سیریسلی لینا ہوگا تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. برادران ملت یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وقت موت کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے. جب بندہ ہر وقت موت کو یاد کرتا رہے گا تو پھر یاد رکھیے کہ اس سے کوئی چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوگا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو حضور کریم علیہ السلام نے لوگوں کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر تم لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرتے تو اس طرح سے تم نہیں ہنستے. پھر حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ موت لذتوں کو توڑنے والی ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ قبر ہر روز بندے کو پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، مجھ میں کیڑے مکوڑے سانپ اور بچھو ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے اور جب مسلمان اسے قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر اس بندہ مومن کو مرحبا کہتی ہے، قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور فرماتی ہے کہ اے مومن جب تو مجھ پہ چلتا تھا بہت پیارا لگتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا. گویا قبر عاشقوں کو بھی پہچانتی ہے قبر فاسقوں کو بھی پہچانتی ہے، قبر گناہگار اور بدکار کو بھی پہچانتی ہے۔ جب بندہ مومن قبر میں پہنچتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ جب تو مجھ پہ اچھا جب تو مجھ پہ چلتا تھا بہت اچھا لگتا تھا، گویا جب تو مجھ پہ درود و سلام حضور پہ پڑھتا تھا بہت اچھا لگتا تھا، جب حضور کی تو نعتیں پڑھتا تھا بہت اچھا لگتا تھا، جب تو گناہوں سے بچ بچ کے چلتا تھا بہت اچھا لگتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تو مجھ پہ چلتا تھا بہت پیارا لگتا تھا، اب تو میرے اندر سپرد کیا گیا ہے، میرے اندر پہنچ گیا ہے، تو دیکھے گا کہ اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پھر جہاں تک بندہ مومن کی نظر جاتی ہے قبر وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے۔ تو بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اب آج کی گفتگو میں کئی احادیث اور واقعات ہیں اور بہت وقت چاہیے کہ سب کو آسانی سے آپ کے ذہن میں اتارا جائے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بظاہر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گڑا ہے اور اس چھوٹے سے گڑے میں ہم نے مردے کو دفن کر دیا، لیکن یاد رکھیے گا کہ قبر بظاہر تو ایک چھوٹا سا گڑا ہے، لیکن قبر عالم برزخ کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ بظاہر ہمیں وہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن جب بندہ اس میں پہنچتا ہے مرنے کے بعد، پھر وہ بندہ ہی جانتا ہے کہ وہ قبر اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں، دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے عہد لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مجھے بتائیے، ہم سب نے کہا، قرآن کہتا ہے ساری عربا نے کہا قالوا بلا، بے شک مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو اب ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ عالم عربا میں جب اللہ نے عہد لیا اور آپ نے کہا قالوا بلا، اس میں آپ بھی شامل تھے لیکن ہمیں وہ بات یاد نہیں، اسی طرح جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں رہے 9 مہینے کے عرصے تک، مجھے بتائیے کیا ہم میں سے کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہا؟ اچھا ماں کا پیٹ چھوٹا ہے اور قبر کا گڑا ماں کے پیٹ سے بڑا ہے، جب ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی کائنات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اسی طرح جب بندہ مومن قبر میں پہنچتا ہے بظاہر تو وہ ہمیں چھوٹا سا گڑا لگتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ ایک ایسی کائنات پھر بندے کے سامنے آ جاتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ بالکل حق ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو جو باتیں بتائیں، جو جو ہمارے علماء نے بتایا وہ بالکل حق ہے۔ تو بندہ مومن پھر ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر اس کا استقبال کرتی ہے، بندہ مومن کے لیے ایک بڑی نعمت، اور دوسری بڑی نعمت یہ کہ قبر کہتی ہے کہ تو مجھ پہ چلتا تھا بہت اچھا لگتا تھا، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گی تو دیکھے گا۔ پھر تیسری نعمت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اللہ قبر کو وہاں تک وسیع فرما دیتا ہے، قبر بڑی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس بندہ مومن کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر بندہ مومن کو دبانا شروع کرتی ہے، سرکار نے فرمایا قبر بندہ مومن کو دباتی ہے، بھینچتی ہے، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، دوسرا حصہ اس حدیث شریف کا، اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب فاجر بدکار اور کافر قبر میں پہنچتا ہے تو قبر اس کا استقبال نہیں کرتی جس طرح مومن کا استقبال کرتی ہے، قبر اسے مرحبا نہیں کہتی۔ جب اسے زمین میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا نا حضور کی، حضور کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا نا، صحابہ اور خلفاء راشدین کے ساتھ دشمنوں کے صحابہ اور خلفاء راشدین کے دشمنوں کے ساتھ تیری اٹھک بیٹھک تھی نا، ان کے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا تھا، رشتہ داریاں قائم کرتا تھا، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا پھر قبر اسے ڈھیچنا شروع کرتی ہے، اسے دباتی ہے. اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ قبر مومن کو بھی دباتی ہے، اور حضور یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قبر کافر کو بھی دباتی ہے. تو اب وہ فرق کیا ہوا کہ مومن کو بھی قبر دبائے اور کافر کو بھی قبر دبائے، تو فرق کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا گویا کہ قبر جس وقت کافر کو دباتی ہے تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں. پھر حضور کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا اور مبارک ہتھیلیوں کو کھولا، اور حضور کریم علیہ السلام نے ایک مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے مبارک ہاتھ کی انگلیوں میں اس طریقے سے دبا کر کے بتایا. حضور نے فرمایا یہ دیکھو اے غلاموں، جب اس کافر کو دباتی ہے تو اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ قبر مومن کو بھی دباتی ہے، قبر کافر کو بھی دباتی ہے، لیکن جب کافر کو دباتی ہے تو دائیں طرف کی پسلیاں بائیں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو مومن کو قبر دباتی ہے تو اس کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. اب اس حدیث کے تحت شارحین نے لکھا اور آپ کا ایمان جھوم اٹھے گا، آپ کی زبان خود کہے گی سبحان اللہ. حضور گویا فرمانا چاہتے ہیں کہ جب مومن کو دباتی ہے، علماء فرماتے مومن کو قبر ایسے دباتی ہے کہ جیسے محبت کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، جس طرح ماں بچے کو دبا کے بھیجتی ہے پیار سے، اسی طرح سے حضور فرماتے ہیں کہ قبر مومن کو دباتی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاجر اور کافر کے لیے پھر اللہ تعالی 70 یا 99 سانپ کو مقرر فرما دیتا ہے جو اسے قیامت تک ڈستے رہیں گے، قیامت تک ڈستے رہیں گے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. اب شارحین نے اس کے تحت لکھا کہ قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور قبر کافر کے لیے دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم سب کے سیکھنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. مثال کے طور پر آج اگر میں اس بڑے مجمع میں کسی سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے، تو کوئی کہے گا شاہ صاحب وہ زرداری سب سے بڑا عقل مند ہے کہ جو ملک کا صدر بن گیا، کوئی کہے گا نہیں وہ راجہ پرویز سب سے بڑا عقل مند ہے کہ جو ملک کا وزیر اعظم بن گیا، کوئی کہے گا شاہ صاحب فلانا اداکار سب سے بڑا عقل مند ہے، کوئی کہے گا شاہ صاحب فلانا لیڈر سب سے بڑا عقل مند ہے، کوئی کہے گا شاہ صاحب جس کے پاس دولت ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، کوئی کہے گا شاہ صاحب جو اپنے علاقے کا ایم این اے اور ایم پی اے ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے. تو جیسی انسان کی سوچ ویسی انسان کی باتیں. اب آؤ ہم حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے. ظاہر سی بات ہے جب حضور فیصلہ فرما دیں گے پھر کوئی شک تو نہیں رہے گا نا کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے. تو حضور سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ لوگوں میں انسانوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کیا کرے. سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے حضور کے نزدیک کہ جو موت کو زیادہ یاد کیا کرے. حضور نے فرمایا ایسے لوگ کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں ایسے لوگ دنیا کی شرافت بھی حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت کی عزت و کرامت کو بھی حاصل کر دیتے ہیں. جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، یاد رکھو کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے گا ظاہر سی بات ہے پھر نمازیں تو اس سے نہیں چھوٹیں گی، پھر روزے تو اس سے نہیں چھوٹیں گے، مالدار ہوگا پھر زکات تو اس سے نہیں چھوٹے گی، اللہ نے اسے پیسہ دیا ہوگا پھر حج تو اس سے نہیں چھوٹے گا, عمرے تو اس سے نہیں چھوٹیں گے, تو کیا ہوگا؟ وہ دنیا کے سامنے ایک ماڈل رول کے طور پہ ہمارے سامنے آئے گا, اور ہم کہیں گے یار یہ فلانا بندہ دیکھو کتنا اچھا ہے, دیکھو سب کو تنگ کرنا اس کو تنگ نہیں کرنا, یہ نماز وقت پہ پڑھتا ہے, روزے وقت پہ رکھتا ہے, بڑی اچھی زندگی اس نے گزارا ہوا ہے گزارتا ہے. تو سرکار فرماتے دنیا کی شرافت کو بھی حاصل کر لیتا ہے ایسا شخص. اور حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ آخرت کی عزت و کرامت بھی عطا فرما دیتا ہے, عزت و کرامت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو, جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ایسے نہیں, حضور نے فرمایا اللہ سے کامل حیا وہ کرتا ہے کہ جو شخص اپنے سر اور جن پر سر مشتمل ہے اس کی حفاظت کرتا ہو. میں اسے سمجھاؤں گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا اور اپنے پیٹ اور جن پر پیٹ مشتمل ہے اس کی حفاظت کرتا ہو, اور موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو, آخرت کا ارادہ رکھتا ہو. اسی وجہ سے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑتا ہو. جس شخص نے ایسا کیا سرکار نے فرمایا وہی اللہ سے کامل حیا کرنے والا ہے. اب حضور کا یہ فرمانا کہ کامل حیا اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے سر اور جن پر سر مشتمل ہے اس کی حفاظت کرتا, یعنی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا. کیا مطلب؟ کہ آنکھوں کو غیر عورت کے دیکھنے سے بچاتا ہو, آنکھوں کو گندی فلمیں دیکھنے سے بچاتا ہو, اپنی آنکھوں کو دیگر گناہ کے اور کام دیکھنے سے بچاتا ہو, اپنے کانوں کو گانے باجے سے بچاتا ہو, اور اپنے منہ کو اپنی زبان کو شراب سے رشوت سے اور سود کی لعنت سے بچاتا ہو. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیٹ اور جن پر پیٹ مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو, یعنی پیٹ میں جو لقمہ داخل کرتا ہو وہ حلال کا ہو, اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرے. تو حضور نے ارشاد فرمایا جو مسلمان ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالی سے کامل حیا کرنے والا ہے. ایسا بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے کامل حیا کرنے والا ہے. اچھا صاحب, ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی ہو کہ شاہ صاحب اب یہ بھی آپ بتا دیں کہ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے, کثرت سے موت کو یاد کر رہا ہے, تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ انعامات بھی عطا فرماتا ہوگا؟ بے شک ہاں, ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ انعامات ہی عطا فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور پلس کر لیں, جو موت کو یاد نہیں کرتا اس پر مصیبتیں آتی ہیں, اور جو موت کو یاد کرتا ہے اسے انعامات ملتے ہیں. پہلا انعام کیا ہے؟ تو پہلا انعام یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے لیے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اسے توبہ کی جلد توفیق عطا فرما دیتا ہے. موت کو یاد کر رہا ہے نا, یار ایک دن مرنا ہے, میرے پڑوسی کے ساتھ ایسا ہوا, بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہوگا, یہ میرے بیوی کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, ان سارے معاملات کا کیا ہوگا, چلو اب آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں تو چھوٹنے والی ہیں, میں مر جاؤں گا, عزت گزار کے میری بیوی دوسرا نکاح کر لے گی, اتنا پیسہ ہے, یہ بچے جو ہے کچھ ہی عرصے کے بعد مجھ کو بھول جائیں گے. وہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی جلد توفیق عطا فرما دیتا ہے, توبہ کی جلد توفیق مل جاتی. اور دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں قناعت کو پیدا فرما دیتا ہے, قناعت اسے نصیب ہو جاتی ہے. اب قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا بس اسی میں گزارا کرنا. یاد رکھو کہ اگر کسی کی تنخواہ بالفرض 20,000 روپے ہے اور خرچ وہ 25,000 روپے کرتا ہے, چلو پڑوسی سے لے لیتے ہیں جب دوبارہ تنخواہ ملے گی تو اس کو دے دی جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کا ہاتھ یوں ہو جائے گا, مانگنے والا ہو جائے گا, اور کسی کی تنخواہ 20,000 ہے اور خرچ 15,000 کرتا ہے, خدا کی قسم اس کا ہاتھ اللہ پھر ایسے ہی رکھے گا, دینے والا رکھے گا, اللہ اسے لینے والا نہیں بنائے گا. تو اللہ جب قناعت عطا فرما دے گا تو پھر بندہ تھوڑے پہ گزارا کرنے لگ جائے گا. نہیں یار, اس کی بھی تو پوچھ ہوگی نا. جو اللہ نے جوانی دی اس کی بھی پوچھ ہے, جو اللہ نے مال دیا اس کی بھی پوچھ ہوگی. ہم لوگ جو خرچ کر دیتے ہیں, اور بالخصوص شادیوں میں ہم اندھا خرچہ کرتے ہیں, اور غریبوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جھوٹی عزت اور ناموس کے لیے لوگوں سے مانگ مانگ کے, کیونکہ وہ بیویاں بھڑکاتی ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری ناک کٹ جائے گی, اگر ایسا نہیں ہوگا تو سسرال میں بیوی کی بیٹی کی تمہاری عزت ہی نہیں رہے گی. تو غریب بیچارہ لگا رہتا ہے, ادھر سے مانگ لیا, ادھر سے مانگ لیا, ادھر سے مانگ لیا. میں کئی غریبوں کو جانتا ہوں, پھر وہ جس طریقے سے بھگتتے ہیں وہ سارے معاملات, تو آپ اگر دیکھیں تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں لرز اٹھیں. تو یاد رکھو, جب قناعت کا جذبہ دل میں رہے گا, جب قناعت اللہ پیدا فرما دے گا, تو تھوڑے میں سے تم گزارا کرنے لگ جاؤ گے. ان چیزوں کا حساب مجھے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا. اور میں پانی کی طریقے سے پیسہ خرچ کر رہا ہوں, بہا رہا ہوں, یہ ساری چیزوں کا جواب مجھے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا. تو علماء فرماتے ہیں اسے قناعت نصیب ہو جائے گی, پھر وہ تھوڑے ہی پیسوں میں اپنا گزارا کرنے لگ جائے گا. دنیا سے اس کا دل اوچاٹ ہو جائے گا کہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے, کچھ ہی عرصے کے لیے رہنا ہے, اس کے بعد قبر میں مجھے پہنچنا ہے. تو دنیا سے جب بندہ بیزار ہو گیا تو یاد رکھو کہ پھر وہ 2-4 جوڑوں میں اپنی زندگی گزار لے گا. تیسرا انعام, علماء فرماتے جو بندہ عبادت کو, موت کو کثرت سے یاد کرے گا, اس کے لیے تیسرا انعام یہ ہے کہ اسے پھر اپنی نمازوں میں خوشی محسوس ہونے لگ جائے گی, عبادتوں میں خوشی ہوگی کہ ہر نماز وہ ایسے پڑھ رہا ہوگا کہ جیسے کہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے. بڑے اہتمام سے وضو کرے گا, بڑے اہتمام سے غسل کرے گا, کیونکہ ہر وقت یہ یقین اس کے دماغ میں ہے کہ بس ایک دن جانا ہے. تسبیح مکمل کرے گا, سجدے بالکل ٹھہر ٹھہر کے کرے گا, بالکل اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو ادا کرے گا, اور پھر نماز میں اسے خوشی محسوس ہوگی. اور یاد رکھو مسلمانوں, ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی وہ عبادت کی خوشی ہے. اور یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عبادت میں اللہ مزہ پیدا فرما دیتا ہے, ورنہ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پی ٹی کر رہے ہوتے ہیں, بس آئے پٹکیاں ماری اور چلے گئے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں نے بعض جگہ پر پڑھا, جب ایک سجدہ کرتی تو بعض مرتبہ دوسرے سجدے کی مہلت نہیں ملتی, صبح کا سورج طلوع ہو جاتا تھا. عرض کرتی, مولا تو رات کو اتنا طویل فرما دے کہ میں تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکوں. تو پھر اللہ عبادت میں مزہ پیدا فرما دیتا ہے, عبادت میں چاشنی اور حلاوت اس کو نصیب ہو جاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے موت کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ اسے اس پر 3 مصیبتوں کو نازل فرما دیتا ہے. ہم سب جتنے ہیں مجھ سمیت, یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ جو ممبر پہ, جو کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کرنے والا ہے یہ بڑا نیک ہے, یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے. آپ سب کے سب گناہگار ہیں. میں نے کوئی عدالت نہیں لگائی کہ میں جج ہوں اور آپ سب کے سب مجرم ہیں, نہیں. اس ضرو زمین پر اگر مسلمانوں میں کوئی سب سے زیادہ گناہگار ہے تو وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, کوئی سب سے زیادہ بدکار ہے تو وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو یاد رکھو, ہم سب نے موت کو بلا دیا ہے, میں نے, آپ نے, ہم سب نے, جتنے بیٹھے ہیں ہم سب نے موت کو بلا دیا ہے. اب ہوگا کیا کہ جب بندہ موت کو بلا دے گا پھر کیا ہوگا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ 3 مصیبتیں نازل فرماتا ہے. پہلی مصیبت فرمایا توبہ میں ٹال مٹول. جو موت کو بلا دیتا ہے پھر توبہ میں ٹال مٹول کرنے لگ جاتا ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں نا, بھائی اب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ شاہ صاحب کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے. اچھا کب سے شروع کریں گے؟ ہفتے سے شروع کروں گا. ابھی جمعہ نکل گیا یا ہفتے سے جو ہے شروع کرے گا؟ کب سے شروع کریں گے؟ پیر سے شروع کروں گا. کب سے شروع کریں گے؟ فلانے ٹائم سے میں شروع کروں گا. توبہ میں ٹال مٹول ہے. بالکل بندہ بس جھوٹ اپنی زبان سے نکال کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ حقیقی طور پہ دیکھے تو وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے. تو توبہ میں ٹال مٹول، یہ ایک مصیبت. اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر بے صبری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بے صبر ہو جاتا ہے. آج ہم سب کے سب بے صبر ہیں یا نہیں؟ جتنے تاجر ہیں بے صبر ہیں، جتنے عام لوگ ہیں بے صبر ہیں. آپ دیکھیے ذرا سا صبر ہے ہمارے اندر، اور اس کی واضح مثال ہمارا ٹریفک کا نظام ہے. اب جیسے کل روزہ شروع ہوگا، آپ اثر کے بعد حال دیکھ لیجئے گا، ہر شخص کو گھر میں جا کے بیوی کے ساتھ روزہ کھولنا ہے. پھر جو حال ہے، ایک دو دن تو ہم صبر کر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی روزے کی حالت میں گالیاں، وہی لڑائی جھگڑے. روٹوں پہ میں دیکھتا ہوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو عجیب و غریب حال ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کبھی غور بھی کرا کرو وجوہات پر کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کراچی میں 15 مر رہے ہیں، 20 مر رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اتنے لوگ مرتے ہیں روزانہ، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی وجہ پر بھی تو غور کرو. اس لیے میں میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں، کبھی وجہ پر بھی تو غور کرو کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. ہوتا اس لیے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے تو اللہ وہاں پر اموات جو ہے وہ کثرت سے پیدا فرما دیتا ہے، پھر لوگ مرنے لگ جاتے ہیں جب معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے. اور یہاں پر جب بندہ موت کو بھلا دیتا ہے تو اس کے لیے دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس کے وجود میں بے صبری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بندہ بالکل بے صبر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا عذاب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اسے پھر عبادت میں سستی محسوس ہونے لگتی ہے. کئی لوگ آپ کو ملیں گے زہر کی نماز عصر میں پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز مغرب سے ایک دو منٹ پہلے پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز جو ہے وہ عشاء سے دو چار منٹ پہلے پڑھ رہے ہیں. اب عشاء کی پتہ نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، پھر کیا معاملہ ہے؟ تو عبادت میں سستی، یہ تیسرا عذاب اس پر اللہ تعالی مسلط فرما دیتا ہے. اچھا، اب ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بعض لوگ عموماً یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ شاہ صاحب اگر پتہ چل جائے، کوئی ایسی نشانی ہو کہ جس سے پتہ چل جائے کہ بس موت آنے والی ہے، وہ نشانی آپ بتا دیں کہ بس پتہ چل جائے کہ موت آنے والی ہے تاکہ ہم تیاری کر لیں. ارے بھائی، یہ تو تمہارا بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا کہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، تو اب ہمیں پوری زندگی تیاری کرنی چاہیے. نہیں شاہ صاحب، دو پانچ منٹ کچھ ایسے بتائے تو صحیح آپ، بڑے بڑے سر پھرے لوگ آتے ہیں، کچھ بتائے تو صحیح آپ کہ بس تیاری کر لیں، کچھ ایسا ہو جائے. آئیے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسرائیل سے فرمایا کہ اسرائیل تمہارا کوئی قاصد ہے؟ دیکھیے آپ دین اسلام کو اور حضور کو، کہ حضور کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت 1400 سال کے بعد اس بے صبری کی کیفیت کو دیکھ رہی ہے. کہ عموماً لوگ اس طریقے کے سوالات اپنے علماء سے کریں گے، سرکار کی نگاہ نبوت ان معاملات کو دیکھ رہی تھی. تو حضور نے اسرائیل سے فرمایا کہ اسرائیل یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی قاصد ہے جسے تم اپنے آنے سے پہلے روانہ کر دو تاکہ لوگ ڈر جائیں؟ حضرت اسرائیل نے عرض کی، جی ہاں میرے آقا، میرے بہت سے قاصد ہیں. حضور نے فرمایا بیان کرو. اب ذرا غور سے سنیے گا، حضور نے فرمایا بیان کرو. عرض کی، یا رسول اللہ، میرا پہلا قاصد ہے مرض، بیماری. جب کسی پر بیماری آ جائے اور وہ جاتی نہ ہو تو اب بندہ سمجھ لے کہ یہ اس کا آخری وقت آن پہنچا، اس کا آخری وطن پہنچا. حضور نے فرمایا دوسری بات، عرض کی، میرا دوسرا قاصد ہے بڑھاپا، جب بال سفید ہونے لگ جائے، بڑھاپا آ جائے تو بندے کو بس اب یہ سمجھ لینا چاہیے اب اس کے بعد موت ہی ہے، اب موت ہے، اب مرنا ہے. اور تیسری بات حضور نے ارشاد، حضور نے جب فرمایا تو تیسری بات عرض کی، یا رسول اللہ، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہونا، یہ تیسری علامت، یہ تیسرا قاصد ہے. اب کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہونا یہ کیا معنی؟ میں اس پہ کل غور کر رہا تھا تو ایک معنی تو یہ ہے کہ کان ٹیڑے ہو جائیں اور آنکھیں بندے کی بہک جائیں، ایک چیز تو یہ، اور ایک بات یہ کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہونا، یعنی بندے کی قوت سماعت کم ہو جائے اور بندے کی قوت بصارت کم ہو جائے. جب تک چشمہ نہیں لگتا بندے کو، آپ دیکھیے وہ کتنی دور تک دیکھتا ہے، اور پھر نگاہیں جب کمزور ہو جاتی ہیں وہ گلاسز کا محتاج ہو جاتا ہے، چشمے کا محتاج ہو جاتا ہے، عینک کا محتاج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ چشمے کو ہٹا دیں وہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھنا شروع کرتا ہے. تو حضرت ملک الموت نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ میری تین نشانیاں ہیں. اور اس کے بعد سنیے، عرض کی یا رسول اللہ جب لوگ ان چیزوں سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے نا، بڑھاپا آ جائے، بیماری آ جائے، آنکھ اور کان متغیر ہو جائیں، جب لوگ ان سے بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے تو پھر میں ندا کرتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ اب میں خود آ رہا ہوں، اب میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. اور جب میں آ گیا تو بندے سن لے کہ پھر پہ تیرا نام زمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا. تو سرکار کریم علیہ السلام نے یہ تین نشانیاں ملک الموت نے سرکار کی خدمت میں پیش کی. اس کے بعد حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو اسے راہ راست پہ لگاتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کا خاتمہ اچھائی پر ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اسے کتنی اچھی موت عطا فرمائی. ہوتا ہے، ہم نے سینکڑوں لوگ دیکھے، داڑیاں کاٹتے تھے، گناہ کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، نیک ہو گئے، داڑیاں رکھ لی، امامے باندھ لیے، نماز کے پابند ہو گئے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک فرشتے کو لگایا دیا. یہ فرشتے نے اس کو رائے راست پہ لگا دیا، اللہ نے متعین کر دیا، رائے راست پر اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے نے لگا دیا. پھر حضور نے فرمایا کہ ایسے بندے کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے. جب نیک راستے پہ آ گیا نا، اب ایسے بندے کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے. یہ بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. یہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور پھر فرمایا حضور نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کے مرنے سے پہلے ایک شیطان کو ایک سال قبل اس پہ مسلط کر دیتا ہے. سینکڑوں لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، امامے باندھتے تھے چھوڑ دیے، داڑیاں رکھتی تھی کاٹ لی، نمازیں پڑھتے تھے نمازیں چھوڑ دی، بس سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس پر شیطان کو مسلط کر دیا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بری موت مرا، اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے. یہ اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. اچھا، اب ہم دیکھیں کہ کسی کی موت ہو گئی تو پتا کیسے چلے ہمیں کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور یہ کیسے پتا چلے کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے؟ اس بارے میں بھی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مرنے والے میں جب تین علامتیں دیکھو، غور سے سنیے گا یہ ساری باتیں، تو سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. پہلی علامت، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وقت آخر مر گیا، روح نکل گئی، آنکھوں میں سے آنسو جو ہے وہ جو باقی تھے وہ ٹپک رہے ہیں، بس فرماتے ہیں کہ سمجھ جاؤ کہ اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. ایک نشانی. دوسری نشانی فرمایا، اس کے نتھنے پھیل جائیں. یہ نتھنے، جس وقت ہم روتے ہیں نا، بہت زیادہ ہم روئیں تو آپ ملاحظہ کیجئے گا ہمارے یہ نتھنے پھیل جاتے ہیں، یہ نتھنے اس کے پھیل جائیں تو سمجھ جاؤ کہ اس پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. اور فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ پیشانی پر اس کی پسینہ آ جائے. بس سمجھ جاؤ کہ اس پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. اب اس پر شارحین کی گفتگو ہے. مثلا آنکھوں میں آنسو آ جائیں, یہ آنسو کس کے آئیں گے؟ آنکھوں میں اسی کے آئیں گے کہ جو دنیا میں خوف خدا سے روتا ہوگا, رات کی تنہائی میں روتا ہو, عشق مصطفیٰ میں روتا ہو. اب رونے کی عادت پڑ گئی اسے, عشق مصطفیٰ میں, خوف خدا میں. اور کبھی رو کے تو دیکھو, عموماً لوگ آتے میرے پاس تعویذات لینے کے لیے, بیوی بھاگ گئی رو رہا ہے, بچے کا انتقال ہو گیا رو رہا ہے, بہن کا انتقال ہو گیا رو رہا ہے, ہزار روپے جیب میں تھے جیب کٹ گئی رو رہا ہے, موبائل چھین لیا رو رہا ہے. کوئی ایسا نہیں آتا کہ شاہ صاحب خوف خدا سے بہت روتا ہوں, عشق مصطفیٰ سے بہت روتا ہوں, مجھے قبر کی یاد آتی ہے, مجھے یہ تصور لرزا دیتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں کیا بات پیش کروں گا. کوئی ایسا نہیں آتا. اللہ اکبر, آنکھوں میں آنسو آ جائیں, یہ آنسو ہر کسی کے نہیں آتے. تو دنیا کے لیے تو روتے ہو, کبھی خدا کے خوف میں بھی تو رو, کبھی عشق مصطفیٰ میں بھی تو رو. اور خدا کی قسم, خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں جب رو گے, میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ رونے کا مزہ دیگر رونے کے مزوں سے بالکل الگ ہوگا, اس کا مزہ ہی الگ ہوگا. تو عادت پڑی ہوئی ہے کہ خوف خدا سے رو رہا ہے, عشق مصطفیٰ سے رو رہا ہے. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ وقت آخر بھی اس کی آنکھوں میں اللہ آنسوؤں کو پیدا کر دے گا, لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب بندہ کثرت سے روتا ہے اس کے نتنے پھیل جاتے ہیں. تو یہ خوف خدا سے روتا تھا نا دنیا میں, اس کے مصطفیٰ میں روتا تھا نا, ہچیاں بنتی تھی. اب وقت آخر یہ اللہ کی رحمت کا اس کے چہرے پہ ظہور ہو رہا ہے, اس کے نتنے پھیل گئے, پیشانی پر پسینہ آ جائے. یعنی اب یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اب مجھے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, سب کچھ سامنے آ جائے گا. خوف خدا اس کے وجود پہ طاری ہو گیا, پیشانی پر پسینہ آ گیا. یہ تیسری رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس بندہ مومن پر جس کا نزول ہو رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ برے خاتمے کی علامت کیا ہے. فرمایا برے خاتمے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ اس طرح سے آواز نکالے وقت آخر کہ جیسے جوان اونٹ کا گلا کھوٹا گیا ہو, ایسی آواز نکالے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ایسی آواز نکلی ان کی کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کا گلا کاٹا گیا ہو. عجیب, جیسے بکرے کو ذبح کرتے ہیں جس طریقے کی آواز نکلتی, بالکل ایسی کیفیت. فرمایا بس سمجھ جاؤ کہ اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے, اللہ اس سے محفوظ فرمائے. اور پھر فرمایا اگر وقت آخر رنگ پھیکا پڑ جائے, پھیکا پڑ جائے, پیلا ہو جائے, بس سمجھ جاؤ کہ اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اور تیسری نشانی کے فرمایا کہ منہ سے اس کے جھاگ نکلنے لگ جائے, بس سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کے عذاب کی تیسری نشانی ہے. اب علماء میں بحث چلی کہ برے خاتمے کے یہ اسباب کیوں ہوتے ہیں, کیوں ایک مسلمان کا خاتمہ اگر برا ہو جائے تو اس کا خاتمہ برا کیوں ہوتا ہے, کس وجہ سے؟ وہ تو کلمہ پڑھتا تھا, اللہ رسول کو مانتا تھا, پھر یہ سارے معاملات اس کے ساتھ کیوں ہیں؟ اب ذرا اس پہ غور کرنے, آخری بات ہے. علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے نماز میں سستی. جب مسلمان نماز میں سستی کرے گا تو پھر ایسا ہی معاملہ اس کے ساتھ ہوگا, ایک بار. دوسری نشانی بتائی شراب خوری, کلمہ تو پڑھتا ہے اللہ اس کے رسول کا مگر شرابے پیتا ہے, چھوڑتا ہی نہیں ہے. بس فرماتے ہیں کہ سمجھ جاؤ کہ دوسری یہ جو نشانیاں آتی ہیں اس کی دوسری وجہ یہ. اور تیسری وجہ اسے بھی سن لیں, یہ جو نشانیاں پیدا ہوتی ہیں برے خاتمے کی, سلمان فارسی فرماتے تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا, بلا وجہ مسلمانوں کو تنگ کرنا, ڈرانا, دھمکانا. آج کل تو یہ کراچی میں عام ہو گیا, پسٹل رکھ کے ڈرا دیا, موبائل چھین لیا, پیسے چھین لیے, خوف میں مبتلا کرنا مسلمان کو. پھر یاد رکھو کہ ایسے لوگوں پر پھر یہ مصیبت آتی ہے وقت آخر. اور آخری بات یہ فرمائی کہ والدین کی نافرمانی، جب بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے یہی معاملہ پیش آئے گا۔ اب اس حوالے سے میں ایک روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل پہ اثر ہو جائے۔ باواز بلند درود پاک کا نظران پیش کر دیجیے، صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایسا شخص، غور سے سن لو دوبارہ، کیونکہ سارے نوجوان بیٹھے ہو تقریبا، غور سے سن لو، ایسا شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ایسے شخص کو وقت آخر میں کلمہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ کو کس کھیت کی مولی نہیں ہے، حضور کریم علیہ السلام کا دور ہے، سرکار کریم علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان، بعض نے ان کا نام حضرت علقمہ ذکر کیا، حضور کا دور ہے نا، اور یہ علقمہ مسلمان ہے تو یقیناً صحابی ہے۔ اب سن لیجیے آپ، وقت آخر ان کی زبان بند ہو گئی، اس نوجوان کی، حضور کے دور میں۔ اب یہ نوجوان حضور کے دور میں وقت آخر زبان بند ہو گئی، اس کی زبان پر اللہ کی وحدانیت کی شہادت یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ روایت کی یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ اپنا رجسٹر کھول لیا اور حوالہ بھی جو ہے وہ بالکل میرے سامنے موجود ہے، سارے معاملات ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بعد میں مجھ سے پوچھے تو یہ حوالہ مجھ سے جو ہے وہ لے کے چلا جائے۔ اس نوجوان کا نام حضرت علقمہ تھا، واضح طور پہ لکھا رضی اللہ عنہ، زبان بند ہو گئی، زبان پر اللہ کی وحدانیت کی شہادت یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس صحابی کی زبان پہ کلمہ نہ جاری ہونے کی خبر دی، حضور کریم علیہ السلام اس کے پاس تلقین کے لیے تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب حضور فرما رہے ہیں لیکن زبان سے ان کی کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ، اس حالت زار کو دیکھ کے حضور نے پوچھا کیا یہ شخص نماز پڑھتا تھا؟ عرض کی گئی جی ہاں یا رسول اللہ نماز پڑھتا تھا۔ پھر پوچھا کیا یہ شخص روزہ رکھتا تھا؟ جی ہاں روزہ رکھتا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا یہ شخص زکات ادا کرتا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ زکات بھی ادا کرتا تھا۔ پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہیں یہ والدین کا نافرمان تو نہیں تھا؟ یہ بتاؤ والدین کا نافرمان تو نہیں تھا؟ اس سوال کے جواب میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ اپنے والدین کا نافرمان تھا، اس وقت ان کی والدہ زندہ تھی۔ حضور نے فرمایا ان کی والدہ کو بلا لا، ان کی والدہ آ گئی جو بالکل ضعیف تھی، بوڑھی تھی، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ اس بوڑھی عورت سے حضور نے فرمایا کیا تم اپنے بیٹے کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کرتی ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے جرم کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی کیونکہ اس نے مجھے ایک مرتبہ تھپڑ مارا تھا کہ جس کی وجہ سے میری یہ آنکھ ضائع ہو گئی۔ یہ سنتے ہی حضور کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کر کے آؤ اور ان کو آگ لگاؤ، لکڑیاں لاؤ اور لکڑیوں کو آگ لگاؤ۔ حضور کا یہ ارشاد سنتے ہی ان کی والدہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس آنکھ کو کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اس بیٹے کو اس کے عمل کے سبب جو تمہارے ساتھ اس نے کیا نا تھپڑ مارا، اس کی وجہ سے میں اسے آنکھ میں جلا دوں، آنکھ میں ڈال دوں۔ اب ماں ماں ہوتی ہے، یہ سنتے ہی ماں کی محبت و شفقت جوش پہ آ گئی۔ ماں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بچے کو معاف کر دیا ہے، آپ گواہ رہے کہ میں نے اس بچے کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ماں کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں نے آنکھ میں ڈالنے کے لیے اس بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا کہ میرا بچہ آگ میں جلے؟ کیا میں نے 9 مہینے اسے پیٹ میں رکھا اسی لیے؟ کیا میں نے اسی لیے اسے دودھ پلایا؟ اللہ اکبر، تو خود غور فرمائیے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. لیکن ہم یہ بات ذہن میں رکھ لو، ایمان کی بات ہے، ایمان کی حفاظت کی بات ہے. ہم نے یہ بات تو بیان کر دی، اور صرف نیت یہ ہے کہ نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ کئی مائیں آتی ہیں، باپ آتے ہیں، شاہ صاحب بیٹا ہمیں مارتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹے نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، ماں کہتی ہے بہو کی بات میں آ کر کے مجھے گھر سے نکال دیا. اگر تمہیں یقین نہیں آتا، تم کہو کہ میں سچ نہیں کہہ رہا، تم ایڈی ہوم چلے جاؤ. تم دیگر جو یہ یتیم خانے ہیں، دیگر جو اس طریقے کے جو ادارے ہیں، اس میں چلے جاؤ. سینکڑوں عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی بوڑھی، سینکڑوں باپ آپ کو ایسے ملیں گے بوڑھے. اور اولاد کو دیکھو تو کروڑ پتی ہے، لیکن ماں کو گھر سے نکال دیا نہیں پال سکتا، باپ کو نکال دیا نہیں پال سکتا. تو اگر اس طریقے کا معاملہ کرو گے، دنیا تو گزار لو گے، پیسہ بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، لوگ تمہارے ہاتھ پاؤں بھی چومیں گے، لیکن وقت آخر میں پھر کلمہ نہیں ملے گا. یہ بات میری ذہن میں رکھنا. ماں باپ اگر بوڑھے ہو چکے، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو. اس نیت سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا اور ذہن میں رکھنا. ہم حضرت علقمہ پہ کوئی اعتراض کرنے والے نہیں، کیونکہ ماں نے ان کی معاف کر دیا، پیارے مصطفیٰ نے معاف کر دیا، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. ہم ان پہ کوئی اعتراض کرنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ واقعہ روایت میں موجود تھا. میں نے آپ کو صرف اس نیت سے سنایا تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے اور ہم سب اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا کام کریں. تو جتنے باپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اپنی اولاد کو خدا کے لیے دشمن نہیں سمجھو، اپنی اولاد کو اپنا سگا سمجھو، اپنی اولاد کو سینے سے لگاؤ، اپنی اولاد سے محبت سے بات کرو. اگر تم اولاد کو دھتکارتے چلے جاؤ گے تو پھر وقت آخر آئے گا، تم بیٹا بیٹا چلاؤ گے مگر یہ بیٹا تمہارے پاس نہیں آئے گا. تم اسے بچپن سے جھڑکتے رہے، اسے ڈانٹتے رہے، اسے بگاتے رہے، اس کو ڈیگریڈ کرتے رہے، اب وقت آخر آ گیا تو چلا رہے ہو بیٹا کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، اب بیٹا تمہارے پاس نہیں آئے گا. ہاں، اسے محبت سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ. اللہ نے تمہیں باپ بنایا ہے، اور یہ مت سمجھو کہ تم سے پوچھ نہیں ہوگی، نہیں تم سے بھی پوچھو. سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دوسرے پر گواہ ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھو گی تم سے، تم کو بھی رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہو. تو خدا کے لیے اولاد کو اپنا دوست سمجھو. یہ باپ کے لیے اور ماں کے لیے بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ماں باپ کا وصال ہو جائے اور چاروں طرف اس کی اولاد اپنے باپ کو کندھا دے رہی ہو، یہ ایک بڑی سعادت ہوتی ہے. تو باپ سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، شفقت سے پیش آؤ، اور ساری اولادوں سے کہوں گا کہ اپنے باپوں سے بھی محبت کرو، اپنی ماؤں سے محبت کرو، ان سے پیار سے پیش آؤ، ان سے محبت سے پیش آؤ. کیونکہ ماں کا نعم البدل کوئی اور نہیں ہے، ماں کا نعم البدل جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. ایسا پیار، ایسی محبت کوئی اور عورت نہیں دے سکتی. تم شادی کر لو گے، تمہیں دوسری بیوی تو مل جائے گی، مگر یاد رکھو کہ ان بچوں کی تمہیں دوسری ماں نہیں ملے گی. تو اتنی پیاری زندگی اللہ نے عطا فرمائی، اتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو ہم سب کو اس دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی سرکار کے صدقے سے کل ہم ماہ رمضان شریف کی بہاریں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کا لاکھوں احسان ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائے، انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں گے. تو کل ظہر کی نماز کے بعد درس فقہ ہوگا، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، درس فقہ کا درس ہوگا ظہر کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کا. تو آپ جب نماز پڑھنے آئیں تو 15-20 منٹ تشریف رکھیے گا، تو تاکہ جو روزے سے متعلق مسائل ہیں، زکوٰۃ سے متعلق مسائل ہیں، دیگر لوگ جو ہے وہ عمرے پر جاتے ہیں، حج پہ جانے والے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی ان مسائلوں پہ میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں میں اسی طریقے سے محبت پیدا فرمائے، پیار پیدا فرمائے، اور دین کی باتیں سیکھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اذان ہوگی.